Peygamber mümessili, sahabenin örneği, Hakkaniler rehberi, Şehnaz-ı Mel Hakkani. Allah Allah ya Allah, Allah Allahu Allah, Allah Allah Hak Allah, la ilahe illallah. Allah Allah ya Allah, Allah Allahu Allah, Allah Allah Hak Allah, la ilahe illallah. 41 tarikatın piri, Hakkaniler rehberi, ahir zaman sultanı, Şehnaz-ı Mel Hakkani. 41 tarikatın piri, evliyalar rehberi, ahir zaman sultanı, Şehnaz-ı Mel Hakkani. Allah Allah ya Allah.